Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom u nilqgħukom mal-edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa li nkunu magħkom kull ġimgħa għal dan il-programm li jiddiskuti aspetti varji dwar il-varjetajiet tal-Malti fuq isma differenti. Dr. Briffa, reġistri jipprovdu definizzjonijiet speċjalizzati u din hija wkoll karatteristika tal-kitba akademika. Għaliex l-ispjegazzjoni dettaljata u preċiża li tingħata hija fil-fatt parti mill-kodiċi elaborat. Allura saqsi x'għamli ta' definizzjonijiet speċjalizzati insibu? Sewa Zelejn, dina hija mistoqsija importanti ħafna għaliex jista' jkollna każ li bħala definizzjoni kull reġistru jaddatta l-għamla tiegħu. Normalment meta aħna ngħidu definizzjoni wieħed ġib qudiem għajnejh xi ktieb ta' xjenza u x'hekk ikollok it-terminu u mbagħad it-tifsira tiegħu għal dizzjonarju biex niftehmu. Però le mhux hekk biss id-definizzjonijiet qegħdin fejn jidħlu il-reġistri, jista' jkollok varjetà. Ħana raw xi ħaġa minnhom dawn definizzjonijiet speċjali. Alright? Ħan nibdew bil-ħafif. Bil-ħafif fis-sens li definizzjoni li tagħti tifsira hija l-iktar waħda komuni dik li għandna kemm insemmi. Għandek kelma u tagħti t-tifsira tagħha. Sewa. Ma ankaw, mhix daqshekk sempliċi. Għax inti trid tara min qed jagħtiha d-definizzjoni, ikollok jiġifieri għamla ta' definizzjoni għall-istess terminu illi tkun magħmula b'mod ġenerali. U x'aktarx dan ikun id-dizzjonarju komuni li konna jiena u inti. U mbagħad ikollok għamla ta' definizzjoni tal-istess terminu illi tkun ġejja minnaħa tar-reġistru, mela tkun speċjalizzata. Hemm xi differenza? Iva, hemm differenza kbira. Ħan jieħdu eżempju u naraw meta għandek definizzjoni ġenerali u meta għandek definizzjoni speċjalizzata. Biex naqbdu mal-aħħar darba, aħna se ngħidu. Waħda tkun definizzjoni daqsxejn ristretta u l-oħra tkun elaborata. Però ħalli nibda minn dan it-terminu. Ħan nidħlu fil-qasam religjuż. U sa nieħdu l-kelma djoċesi. Ok? Tiex tgħidilna Silejn, id-dizzjonarju, aħna d-dizzjonarju li qed nieħdu hawnhekk huwa l-miklem. Alright? Kif iġiba il-definizzjoni li jiena tinsejħilha ristretta ta' djoċesi. Mela. Art taħt il-ġurisdizzjoni tal-isqof. Mela dik hija id-definizzjoni. Art taħt il-ġurisdizzjoni jibda mill-kelma art. Il-punt fokali tad-definizzjoni ġenerali huwa l-art. Din id-definizzjoni hija allura ikkondizzjonata mill-aspett ġeografiku u mbagħad soċjali. Ekku. Imma issa ħana naraw daqsxejn meta għandna definizzjoni elaborata, meta għandna definizzjoni speċjalizzata, jiġifieri se nieħdu issa se nieħdu ktieb li huwa speċjalizzat tal-Alexander Bonnici l-Istituti ta' ħajja konsagrata. Għajdinna daqsxejn id-definizzjoni hemmhekk kif insibuha tal-istess terminu djoċesi. Parti mill-poplu ta' Alla li tiġi fdata għall-kura pastorali ta' isqof li imexxija bil-kollaborazzjoni tal-kleru tiegħu. L-ewwel kelma tiegħek l-ewwel frażi, parti mill-poplu tal-Alla. Id-dizzjonarju ġenerali qal art taħt, wieħed fuq il-ġeografija, l-ieħor fuq il-poplu. Mela l-ispeċjalista hawnhekk, il-punt fokali tad-definizzjoni tiegħu huwa il-poplu tal-Alla. Ovvjament anki tirrifletti fuq min qed jiktiba. Għalix Alexander Bonnici huwa Patri Alexander Bonnici li ġej minn dak il-kamp. Eżatt, għalhekk aħna qed noħduh lilu bħala l-ispeċjalista. Ekku. U hawnhekk dak illi qed qajjem inti silejn huwa importanti. Għalix bniedem kolt bħalma kien Erin Sarraġina Onglod, sawa, xorta jista' jkollu perċezzjoni differenti mill-bniedem illi huwa speċjalizzat f'qasam partikolari. U hawnhekk qed naraw, il-perċezzjoni hija differenti, wieħed ħares lejn dioċesi b'mod fiżiku ġeografiku. U lieħor iktar bħala aspett reliġjuż il-poplu tal-Alla. U l-miklem huwa dizzjonarju li huwa aċċessibbli għal kulħadd, mentri l-iktib ieħor minħabba l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu huwa forsi immirat huwa għal kulħadd, ma forsi huwa iktar immirat għal dawk li huma pereżempju jgħaddu mill-ħajja reliġjuża. Mitħla tas-suġġett. Ekku. Sewwa, għandek id-differenza wkoll. Mela hawn għandna eżempju ta' kif id-definizzjoni tal-istess terminu tista' tinbidel mill-ġenerali għall-elaborat, ġifieri mir-ristret għall-elaborat. Ħanieħdu eżempju ieħor, ħalli iktar niftehmu. Dil-darba ħanieħdu il-kelma ħnejja. Għajdina daqsxejn il-miklem, kif itgħinna? Tisqifa ġejja fit-tont. Sabiħa, tisqifa ġejja fit-tont. Hawnhekk għandna il-forma, mhux hekk, il-forma tagħha. L-enfisi hemmhekk qiegħed f'din id-definizzjoni. Imma meta jkollna issa espert il-ġew tonna fl-arkitettura f'Malta jagħtina d-definizzjoni ta' ħnejja, semmana daqsxejn x'jgħid. Ta' qiegħda ta' knaten imfelsa jew samrotti, imqiegħda f'kurva fuq fetħa tieqa jew bib biex jibqgħu f'posthom u jerfgħu it-tabija ta' fuqhom bla fis ta' wieħed kontra l-ieħor. Hawnhekk mill-ewwel tinduna x'inhi. Id-definizzjoni elaborata, speċjalizzata, qed tmur għall-istruttura tagħha. Qiegħda tagħtik il-binja tagħha. L-ewwel definizzjoni tisqifa ġejja fit-tont kienet fuq l-għamla tagħha. Issa din fuq l-istruttura u l-funzjoni ta' l-oġġett li qed jiddeskrivi, dan il-każ il-ħnejja. Ija, biex ma noqdux nirrepetu dak li għedna qabel, ija wkoll distinzjoni importanti din għaliex. Hawnhekk għandna issa mhux biss il-perċezzjoni qed tinbidel, imma anka il-mod ta' spjegazzjoni li qed tinbidel. Tinsiex illi l-espert meta jħares lejn l-oġġett li hu mitħla sew tiegħu jibda jaraħ minn ġewwa, ma rridx noqgħod naħseb kif jarana tabib, imma jekk ħares lejna u jibda jarana kolna vini minn taħt u muskoli, fil-fatt ikun qed jarak bħala speċjalista, ġifieri dan li qegħdin nippruvaw ngħidu. Dik hija għamla waħda tal- kif nistgħu aħna nippreżentaw definizzjoni, imma għamlet oħrajn. U ħanaddu għat-tieni għamla ta' definizzjoni u did-darba saniehu għamla illi tinqeda bi gradazzjoni. Qed turik grad jew inkella r-rank ta' dak illi inti tkun fih. Għandna ċerti qosma li jiddependu fuq sistema ta' jew ordni ta' xi ħaġa. U jekk inti tbiddel l-ordni, tkun tbiddel it-tifsira. Right, ara, il-definizzjonijiet għandhom xi jasmu t-tifsira, però issa aħna se nippreżentaw daqsxejn. Għamla differenti ta' kif inti tasal ħalli tagħti definizzjoni. U l-eżempji li sa nieħu minnhom huma il-ħatriet fil-forzi armati ta' Malta u l-ħatriet fil-korp tal-Pulizija ta' Malta wkoll. U ħalli nagħmlu ħanamlu hekk ara, ħalli nibdew mill-forzi armata. Mill-forzi armati. Tista' jekk jox baktaqra għandna daqsxejn kif ippreżenta omna, x'dawna ta' omna il-forzi armati, ġifieri l-ordni hawnhekk kif joħroġ minn għandhom. U sa nibdew mill-ola kariga ftemna il-brigadier. Mela għandna l-brigadier, il-kurunell, logutenent kurunell, maġġur, kaptan, logotenent, warrant officer, staff surġent, Surġent, bombardier, lance bombardier u gunner. Sewa, u hemmhekk jekk għaddejt sew, hemm 12 grad. Mela, jekk inħares lejn dik il-lista, sensib li brigadier taħtu għandu 11 grad ieħor. Fhemna? Huwa ħafna iktar importanti fid-definizzjoni minn per eżempju bombardier illi taħtu għandu żewġ gradi oħra biss. Qed insemmi dan għaliex huwa importanti li jissemmiha jirrealizzaw li ħafna drabi it-tifsira, id-definizzjoni jiġifieri, toħroġ minn din il-gradazzjoni. Ir-rank huwa importanti meta inti tqisu dan anka meta tqis xi jfisser. Issa, biex ikunu iktar nistgħu nitkellmu aħjar, ħan nisimgħu daqsxejn il-ħatriet fil-korp tal-Pulizija kif huma. Mela għandna l-Kummissarju bħala l-ewwel kariga, Deputat Kummissarju, Assistent Kummissarju, Supretendent, Spettur, Surġent Maġġur, Surġent Kontistabbli. Sewa, hawnhekk imbagħad għandna skema ta' 8 gradi. Temna, mela il-kummissarju issa għandu 7 taħtu gradi dejjem kif ippreżentaw għomna lil-min tlabniehom. Issa, interessanti hawnhekk. Hemm ċerti affarijiet, anzi hemm kariga minnhom li tidher fiż-żewġ listi surġent. Għandna surġent fil-Forzi Armati u surġent mal-Pulizija. Ma ħanaraw jekk għandhom l-istess tifsira. Fil-iskema ta' 12 grad, jiġifieri mal-forzi armati, is-surġent jiġi r-raba wieħed minn isfel. Jiġifieri taħtu għandu 3 minn nies. Bombardier, lance bombardier u gunner. Mentri fil-korp tal-Pulizija, is-surġent taħtu għandu l-kontistabbli. Kikun jieħdu din id-daqsxejn matematika u koll nindunaw allura li surġent tal-Pulizija mhuwiex l-istess surġent fil-Forzi Armati. Qed niftehmu? Mela hawnhekk allura toħroġ dik id-definizzjoni. Ma tistax taqbad inti u tgħid għandi definizzjoni li tapplika ngħid li huma. Trid tara x'inhi x'inhi t-taqsima li inti taħdem fuqha u toħroġ il-tifsira definizzjoni minna. Mela, il-gradazzjoni hija importanti hawnhekk, għaliex toħroġ għandna il-ranks illi aħna rridu nitkellmu fuqhom. U terminu dejjem ikollu tifsira skont sħabu fil-lista. Din hija importanti. Ftemna meta mbagħad ikollok xi ħaġa illi tnebħek għal ħanuża daqsxejn terminu ekonomiku għal valur tiegħu. Meta inti għandek wieħed minn 12 huwa l-valur tiegħu huwa differenti minn wieħed minn 8. Qed nitkellem fuq frazzjonijiet issa hawnhekk u dawn huma l-gradazzjonijiet li qed nitkellmu fuqhom. Ok? Jiġifieri l-listi wkoll jidħlu bħala parti mid-definizzjoni? Ekku. Il-lista tiġi i fi anfisa id-definizzjoni. All right? Għaliex inti, kieku per eżempju trittajt surġent fil-forzi armati, għandu grat il-fuq minn bombardier. Jew nkella għandu grat inqas minn staff sergeant. Ftemna, ġifieri tittoħodha hekk. U meta inti semmi grat ieħor, ta dejjem jibqa' tiela. Però dak li għadt inti, meta inti għadt il-listi għandhom ukoll jintużaw bħala parti minn definizzjoni, iwassalna għal għattilet għamla ta' definizzjoni, definizzjoni speċjalizzata sewwa. Meta għandek xi reġistru, xi sena illi joqgħod il-reġistru joqgħod jiffitta fuq id-differenzi illi jkun hemm bejn ħaġa u oħra, allura iktar u iktar irridu nagħtu każ il-listi illi jkollna, ħa naraw daqsxejn. Ħa nieħu eżempju sa ħa nidħlu fil-qasam tal-bizzilla. U hawnhekk mal-ewwel insibu ċerti affarijiet, per eżempju fil-qasam tal-bizzilla il- dawk illi jaħdmu l-bizzilla jażlu bejn bizzilla, bizzilletti, frill, brokkat u filiment. Però hija sena wkoll illi fi anfisha toħroġ lista, ħanibqa' nirrepeti l-kelma li użajt inti, toħroġ lista ta' għamliet differenti ta' bizzilla. U jekk ikonna niġbru ftit termini, hawnhekk użajt il-volum ta' konsiljat suppardi l-bizzilla tal-Gżejjer Maltin, all right, tagħtina dawn l-għamliet. Ara għandna bizzilla Ġenoveża, bizzilla Maltija, bizzilla Schneeberg, bizzilla tal-idejn, bizzilla tal-qasba, bizzilla tal-balla, bizzilla tal-fil, bizzilla tas-sinjuri. Sa wieħed bħalli li ma jkunx ifhem jgħid dawn mhux kollha bizzilla, imma għalihom qed jagħmlu dawn id-distinzjonijiet. U hemm iktar bizzilla Honiton, bizzilla Milaneża, bizzilla taċ-Ċumbini, x'aktar xilli din, naħseb li nara jien biss għax narhom biċ-Ċumbini jaħdmuha. Imma mbagħad hemm bizzilla ta' Spanja, bizzilla tal-ħajt, bizzilla tal-bdiewa, bizzilla tal-labra, bizzilla tat-tajjar. U nibqgħu żgħirin għax hemm iktar. U hawnhekk jagħti differenza wkoll bejn għamla ta' bizzilla u oħra. Għaliex imbagħad wieħed jibda iħares u jgħid. Imma dawn l-għamliet kollha qed jagħtu xi tifsira speċjali? Iva, jagħtu tifsiriet. U tifsiriet differenti. Per eżempju, meta bniedem jgħidlek dik bizzilla tal-Magna, inti tgħid minha hemm xi ħaġa differenti. Il-bizzilla tal-Magna hija ħafna differenti mill, per eżempju, mill-bizzilla taċ-Ċumbini. All right. Imma tgħidli l-kelma mhux bizzilla, mhux xorta, iva. Però għall-ispeċjalista x'aħna fuq dan qed nitkellmu kif se noħroġ id-definizzjoni speċjalizzata tal-kelma bizzilla. Allura hawnhekk meta bniedem li jkun forsi l-lingwista li jibda jaħdem fuq id-definizzjoni jrid jażel ukoll il-mod ta' kif qed tasal il-bizzilla. Qed tinħadem. U l-kwalità tagħha wkoll. Però hemm fattur ieħor. Għaliex meta inti tħares lejn f'dan il-każ bizzilla taċ-Ċumbini u bizzilla pereżempju tal-Magna, wieħed jirrealizza li anke bħala żmien huwa differenti. Ara daqsxejn kemm fuq żewġ termini mit-termini kollha qed nifukaw fuqhom. Però nistgħu noħorġu ħafna affarijiet, anka it-tul jina naħseb li bizzilla ta' ċombini jdumu ħafna iktar jaħdmu għam il-bizzilla tal-magna. Mela, appena inti taqra, għax fit-tifsir u għalhekk hawnhekk tibda tidħol l-ispeċjalizzazzjoni, tibda wkoll twassal il-kollokazzjonijiet u l-kollokazzjonijiet huma parti mit-tifsir. Però ħalli ma nibqgħux nikru fuq il-bizzilla, lavorja hija sabiħa, ħanduru għal għamla oħra ta' definizzjoni speċjalizzata. U darba hawnhekk ħammorru għal reġistru mediku. Unsibu għamla ta' tarif tekniku li hu iggradat, però qiegħed magħmul għal konsum ġenerali. Hawnhekk se jkollna daqsxejn ta' definizzjoni ftit twila. U għalkemm se tkun twila, però minħabba li qiegħda magħmula maħsuba għal konsum ġenerali, jipprova jaqsama d-definizzjoni f'mistoqsijiet biex dak li jkun minflok ma jara blokka ta' definizzjoni jara maqsuma. Ħa nisimgħu. Xi jkun kanser ċervikali. Kanser ċervikali huwa stat mal-inn ta' ċelloli li jiksu wiċċ iċ-ċerviċi. Il-kanser ċervikali ġeneralment jiżviluppa bil-mod tul bosta snin. L-aktar li huwa komuni fin-nisa li jkunu qabżu l-erbajn. Però bidliet ta' qabel jifforma il-kanser jistgħu jibdew jitfaċċaw f'kull mara li tkun attiva sesswalment. Jekk ma tindunax bihom jew ma tagħtix kasom, dawn il-bidliet jistgħu jiżviluppaw f'kanser ċervikali. Xi kaġuna il-kanser ċervikali. Ir-riċerkaturi li l-ħjub minn papilloma virus, HPV, jiġifieri il-virus li ġib felul ġenitali, għandu sehem importanti fl-iżvilupp tal-kanser ċervikali. Bosta nisa li jkollhom il-kanser ċervikali jew li jkollhom il-kondizzjonijiet ta' qabel il-kanser, jkollhom l-HPV fiċ-ċelloli ċervikali. L-HPV jġib bidliet fiċ-ċelloli li jistgħu jintlemħu permezz tal-pep smear jew eżami ta' ċelloli li jittieħdu mill-lonqa tal-utru. Dan il-virus jista' jiġi trasmess sesswalment u għalhekk l-aktar riskju jiġi minn attività sesswali. Barra minn hekk, in-nisa li s-sistemi immuni tagħhom tkun imwera, forsi minħabba xi medikazzjoni jew infezzjoni ta' HIV, jkunu f'periklu kbir biex jiżviluppaw il-kanser ċervikali wkoll. X'inhu huma l-fatturi ta' riskju għall-kanser ċervikali? Hemm għadta fatturi ta' riskju li jagħmlu lill-mara predisposta li tiżviluppa l-kanser ċervikali. Dawn jinkludu ħafna sħab sesswali, kopulazzjoni sesswali jew intercourse ta' età żgħira, it-tipjib, sistema immuni imwera, sħab sesswali li jkunu infettati bl-HIV li kellhom bosta partner sesswali u jew li kellhom partner sesswali bil-kanser ċervikali. Jekk int qiegħda f'xi grupp li għandu livell ta' riskju għoli huwa importanti ħafna li jkollok pep smears regolari kull sena. Hemmhekk kif qed nindunaw hemm it-tarif importanti li hemm li l-pubbliku għandu bżonn. U id-definizzjoni għalkemm hija speċjalizzata ippruvat dan it-tarif tagħmlu kemm jista' jkun sempliċi. It-qassim, kif rajtu inti, Selejn, jgħat apposta biex dak li jkun jiffoka fuq. Anka il-fatt li tefa mistoqsija, xikkaġuna il-kanser. Allura, jekk jien ma jinteressanix, nieqaf naħseb fuq u nibqa naħseb fuq dak li jkun smajt qabel. Imma jekk ikun jinteressani, allura sa diġa inti tajni xiel il-definizjoni il-fejn sa timxi. Għandek direzzjoni differenti. Mela, il-tarif f'definizjoni elaborata, naħseb hawnhekk hija vera elaborata, xed jagħti ħafna tarif edukattiv illi għandu bżonn il-pubbliku biex ikun jaf, sewa, huwa meħtieġ. Issa, dawn id-definizzjonijiet jistgħu jitħaltu ma tantx. Dak li ġara fid-definizzjoni medika f'temna mhux bil-fors issibu pereżempju f'definizzjoni tal-forzi armati, m'għandux għal fejn joqgħod jgħidilna xi jkun liebes il-brigadier pereżempju, m'hemmx għal fejn dawk id-dettalji, imma illi l-brigadier jiġi fuq il-kurunel iva għandna bżonnu. Jiġifieri għandna għamliet ta' definizzjonijiet. Right? Illi huma importanti. u jisu kull reġistru jipprova iddaħħal dik l-għamla ta' definizzjoni li kollu bżonn. Issa dana ħafna drabi jżir b'mod konxju u wkoll skont l-esiġenzi tar-reġistru. Dan iġibni għal punt ieħor, forsi issa mhux definizzjoni, ma nistgħu nagħlqu bih ukoll, għaliex aħna jista' jkollna wkoll oqsma ġodda fis-soċjetà tagħna. Tinsiex li ħafna mill-affarijiet aħna bil-forsi jridu jkunu ġodda, pereżempju wieħed mill-oqsma ġodda li għandna huwa tal-arkivi. Ikollna qasam ġdid u l-ispeċjalista ikollu jibda joħloq il-terminoloġija hu. Pereżempju, la semmejt il-qasam tal-arkivi, il-lingwa arkivistika. Ma kienx teżisti. Mela allura, meta bdejna nieħdu l-arkivi bis-serjetà, kena bil-fors noħolqu il-kuntest u il-terminoloġija tagħna. Fosthom, pereżempju, ħan semmi pjanta preservazzjoni, amministrar ta' records, skeda ta' żamma, jiġifieri retention schedule. Stivar, katalogar, reklamar, reġistru bid-dettalji tal-oriġini ta' dokumenti u hemm ruxmata minnhom da. Ġifieri anka dawn eventwalment ikunu jridu id-definizzjoni tagħhom fil-qasam tagħhom. Tajjeb ħafna Dr. Briffa mektajtna ħafna informazzjoni interessanti fil-programm tal-lum, aħna nagħmlu appuntament tal-massemija tagħna għal palum ġimgħa fl-istessin għal edizzjoni oħra tal-programm Ani f'Artu. Sanettant jiena Slim Buħaġġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmulkom.